Частка 16. Праз колькі дзён пасля чытання маніфеста ў мілым памёр стары Даніла Кагут. Ніяк не мог апамятацца і пакінуць думаць аб сваяках Марылі. Паўтараў: два гады паншчыны для мужыкоў, яшчэ два, аплаціць усё жыццё. І вось у першы сонечны дзень узяў Юрася і, абапіраючыся на яго, а раней і кіем не карыстаўся, пайшоў з унукам пад запаветны дуб на канцы пасады. Ішоў высокі, увесь белы, як снег, ад валасоў і вусоў да світкі, да белых скураных поршняў. «Памятаеш», – паказваў на прызбу Юрась, «тут ты Алесю песню тады спяваў». «Але давно было». «Дзеду?» – спытаў Юрась. «А дзе тое белая жарабятка?» Вочы ў старога былі светлыя і пустыя. «Хто ж яго ведае? Расце недзе, пэўна. Доўга нешта для каня? Гэта непросты конь». Ішоў моўчкі, толькі потым дадаў: «Вырасце, вырасце, жарабя, ты то дачакаешся, а я не. Не дачакаюся я, внук, не дачакаюся светлага дня». Ён ішоў дваром, аглядаў хату, дворныя будовы, ішоў садам і аглядаў дрэвы вялікага ўжо саду, які сам пасадзіў. «Шкада, зямля яшчэ мёртвая. Пачуць бы, як мяккай зямлёй запахне. Пачуеш? Не, адхадзіў сваё». Адламаў танюткую галінку вішні. Яна была ўжо зялёная на зломе і пахла гаркаватым. «Пахне, як, Юрась, жыццём пахне». Потым стары аглядаў лазню і ўспамінаў старую, якая сплыла, і мацаў рукою сена ў адрыне. Добрае было сена, зялёнае, ні разу не трапіла пад дождж. «Скажаш, каб авёс не мантачылі, ворыва хутка, і калоды ўсе хай Кандрат пакладзе на латы, каб не гнілі». «Добра, дзеду». Юрась быў узрадаваны, што прыехаў з акадэміі і затрымаўся, але ў сэрца ў яго балела за дзеда. Стары ішоў сцежкай да дуба. Тут ляжаў маленькі сумёт саломы. Блюзнюкі пільнавалі тут зайцоў, якія панадзіліся ў сад. Кагут старэйшы гладзіў далонню шурпатую кару дрэва. Дубу было не менш як 400 год. Высока ў сіняе неба ўскідваў ён свае галіны. Потым ён стаў глядзець на пасінелы лёд Дняпра, на паплавы і далёкія лясы. Шмат паветра было над вялікай ракой, сіняга, холоднага, сляпучага і ўжо трохі нібыта і цёплага. Лёду недоўга асталося пужаць зямлю, і Дняпро напружыў пад ім усе свае магутныя мускулы. Ветрык варушыў белыя дзедавы валасы, суровыя вочы глядзелі ў абшар. «Ухіляюся табе, рэчачка», – сказаў Кагут. «Бяжы сабе ды бяжы». «Дзеду», – сказаў Юрась. «Маўчы», – сказаў стары. «Не замінай, што ўжо тут. Корсту днепровай вадой апырскайце. Я пачую. Юрасю здалося, што дзед гаворыць не тыя словы, але ён зірнуў яго вочы і сумеўся. У вачах не было ўжо нічога ад зямлі. Яны ведалі нешта такое, чаго не ведаў ніхто. Рэчка ты моя, рэчанька, залаценькая ты моя. Бяжы сабе ды бяжы, нясі сабе ды нясі. Ён звяртаўся цяпер да ракі, які, як роўны да роўнага. Цяпер перад абодвума была вечнасць. Косці стануць зямлёй, і вырастуць дрэвы, і пацякуць з іх кроплі дажджу. Просто туды ў раку. І ён стане ракою, а рака ім. І нават самы мудры, нават Бог іх не адросніць. Стары стаў на калені ў салому і пакланіўся рацэ, як тыя старажытныя, што абагаўлялі Дняпро і таксама сталі зямлёю і ім. А потым, нібы страціўшы цікавасць да ўсяго на зямлі, лёг на салому. Ну вось, паміраць буду. Не крычы. Дай цішыні. Дзеду, мне не балюча, то чаго крычаць? Не бойся, гэта недоўга. Сонна мармытаў дзед. Юразь, баючыся пабегчы за сваімі і пакіну дзеда аднаго, сеў трохі ў баку, вырашыў шчакаць. А там ён завядзе старога ў хату. Дзедавы вочы глядзелі ў сіняе неба, у якім магутна распасціраўся безлічу галін волат дуб. Галіны пагойдваліся, нібы сам купал неба велічна гойдаўся на іх. Кроў зямлі цякла ў жылах дуба, а кара была шурпатая, як мужыцкія рукі, а галін было не злічыць. А за дубам быў Дняпро, а над Дняпром і над дубам і над ім старым кагутом было сіняе неба. Добра будзе пад такім небам беламу каню. Стане моцным канём жарабятка. Справядлівасці ездзіць належыць на мужыцкіх пузатых конях. Млявасць нарадзілася ў целе, цёплая, цёплая. Цягнуўся ў неба дуб, пачуліся гукі лірных струн. А можа, гэта зазвінелі, гойдаючыся, самі галіны дуба? Дуб раптам вырас так, што зацямніў сонца, і толькі неба яшчэ трошкі свяціла праз звонкія галіны. Потым неба згасла. Мінула два дні з таго моманту, калі корсту з кагутом апусцілі ў магілу. Алесь усе гэтыя дні сядзеў дома, бавячы час з Вацлавам і кнігамі. Нікуды не хацелася ісці, у душы было пуста. Алесь успамінаў гукі ліры і песню пра белага каня, і белага-белага дзеда ў белым садку, і чырвань залітай зарывам грушы. Нібы адляцела з гэтай смерцю юнацтва. І ніхто больш не заспявае пра белае жарабя. У шэры і золкі дзень прыехаў па мокрым снезе Адам Выбіцкі. Кінуўшы лейцы на рукі з метру, скочыў на снег, амаль пабег па сходах у палац, быў, відаць, устрывожаны. Алесь якраз расшыфроўваў тайнапісны ліст ад Кастуся. Пад гарачым прасам літары сталі зеленаватыя, пісалі, відаць, лімонам. Звяждоўскі ў Вільні складае арганізацыю па кіраўніцтву групамі ўсёй Беларусі і Літвы. Будзем збіраць сілы на будучае. Сваіх пакуль што стрымлівай ад непажаданай гарачкавасці. Пашырай арганізацыю і думай аб зброі. Я таксама не марную часу. Аб'ездзіў частку Слонімшчыны, быў у Зэльве і Лідзе, ў Гродні, ў Саколцы, стварылі цэнт па кіраўніцтву Гродзенскай губерніі. У ім Валеры, каморнік Ільдэфонс Мілевіч, Стах Сангін і Эразм Заблоцкі, ды яшчэ Хвэль Каражанскі, хлопец трохі з кашай у галаве, але рашучы. Піша вершы і па-беларуску, але гэта справа дзясятая, арганізацыя ёсць. Вось што галоўнае. Тэрмінова напішыце, можаш паслаць 2000 рублёў. Ёсць магчымасць танна купіць партыю зброі, крадзена інтэндантамі яшчэ ў вайну і таму танная. Праўда, дубальтоўкі аж тут сараў не шмат, але і тое добра. Жадаю поспеху, браце. Алесь спаліў ліст у каміне. У гэты момант усхваляваны пан Адам зайшоў у пакой. Загорскі, нібы не заўважаючы, клаў грошы у пулярэс. «Паедзеш у Магілёў», – сказаў ён Выбіцкаму. «Адправіш грошы вось на гэты адрас пану Каліноўскаму. Майго імя не называй». Выбіцкі муляўся. «Княжа, здарылася нешта?» Адам сеў, нібы з яго выпусцілі паветра. «Бунт, пане княжа». «Якія табе, пане княжа? Бунт, Алесь!» Паўсталі Браніборшчына, крутой вязынічы, ледзь-ледзь варушыў вуснамі паляк. Дарогай узнялі дзве вёскі Хаданскага, ідуць у гары пяці, чы біць тамтэйшай званіцы набат. Крычаць многа, адмаўляюцца ад устаўных грамат і выкупу, не хочуць быць часова абавязанымі. Выбіцкі яшчэ больш збялеў, зірнуўшы на Алеся, раптам сказаў глуха: «Далучымся? Іх колькі?» «Пакуль 5 вёсак. А наваколле? А наваколле вашы вёскі? Бунту ў іх няма і, пэўна, не будзе», – прызнаўся Выбіцкі. «Ну, вось і далучайся на злом галавы». «Ах, не да часу, ах, д'ябал! Хто там у іх ядро?» – кінуў Алесь. «Корчыкавы хлопцы, усе ўзброены, а за імі натоўп». «Ёлуп хвашчоўскі твой корчак!» – раззлаваўся Алесь. «Ён нападзе, ды ў пушчу пойдзе, а людзям што рабіць?» Зрадаваўся, пачаў. З корчакам ідуць блізнюкі Кандрат і Андрэй. Бацька Кагут, як дачуўся, кінуўся за імі, каб затрымаць. «Разумнейшы, значыцца. Нешта трэба рабіць, неяк трэба ўтрымаць людзей ад крыві, абараніць ад бізуноў, знявагі, смерці. 5 вёсак супраць імперыі, лухта якая, то асцярожная занадта, то не, гэта трэба спыніць. Хай устаюць потым, калі ўстануць усе, калі возьмуцца за зброю сябры. У Магілёў паедзеш», – сказаў Алесь, – «дашлеш грошы, а Ісленіву перадасі вось гэта». Ён хутка напісаў некалькі слоў. «Граф», – прачытаў Выбіцкі, – «Корчак з людзьмі ідзе на гары пяцічы. Усімі сіламі паспрабую зрабіць так, каб не палілася кроў. Не хачу гэтага. Абяцайце мне словам двараніна, што даб'ецеся ў губернатара, каб не каралі нявінных вясковых жыхароў. Яны, напэўна, прыйдуць глядзець, але яны не вінаватыя. Ведаю з надзейных крыніц, малю вас і сам зраблю ўсё. Выбіцкі паківаў галавою і паклаў паперку на стол. Я не павязу Магілёў даносу, князь. Прыйдзе войска, я не пасылаю даносаў, пан Адам. Жорстка сказаў Алесь, адпраўляю гэты ліст менавіта таму, што прыйдзе войска. Не разумею, войска прыйдзе з Суходола, а не з Магілёва. І з войска мусатаў. Людзей раздушаць яшчэ да таго, як з губерні прыйдзе адказ. І таму гэта не данос. Я не хачу, каб лютавалі над народам, і раблю спробу рэабілітаваць яго. Корчак пойдзе ў лес, а людзі выбіцкі. Няўжо вы думаеце, што слова найбагацейшага гаспадара ў абарону мужыкоў нічога не азначае? Ну і вось. Я не хачу, каб расстрэльвалі і хвасталі. Не хачу расправы. Паспрабую спыніць бойку. А Ісленеў зробіць так, што расправа не будзе жорсткая. І гэта вас клікалі чырвоным? Я і ёсць чырвоны. Але я не хачу, каб чырвоныя перадчасна пралілі чырвоную кроў. Перадчасна! Выбіцкі пачырванеў. Я завязу ліст, сказаў ён, даруйце мне. Вельмі буду абавязаны, сказаў Алесь. Гэта вызваліць, магчыма, і маю шкуру. А конам хаваў кішэнь пулярэс. А можа не рызыкаваць? Не, сказаў Алесь, спяшайцеся, Выбіцкі. Я паеду без зброі, ты і іншыя могуць зрабіць са мною, што хочуць. Ён паспешліва збіраўся, загадаў Логвіну асядлаць ургу, накінуў плашчу, саквы загадаў пакласці бінты, корпію, йод. Хвілін праз 30 пасля таго, як аконам вылецеў з двара, Алесь сышоў па сходах. «Можа, трэба па дапамогу?» – спытаў Халімон Кірдун. «Не трэба. Бывай, Кірдун». Ён крануў каня з двара, адчуваючы дзіўную звонкую пустату, якая поўніла ўсё цела. Так заўсёды бывала перад небяспекай. Стан падобны на захапленне ці на лёгкі хмель. «Ах, коннічак ты мой на белым кані!» – іранізаваў ён з сябе. «Ах, галава ты дурная! Бачыце, збавіцель!» Але не скакаць у гары пятічы ён не мог.